zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie można nagradzać Rosji za jej agresywną politykę, powiedział na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Ponad 3000 interwencji po burzach w całej Polsce, nadal niebezpiecznie na ścianie wschodniej. Trzy płyty Polskiego Radia mają szansę na tegoroczne Fryderyki. Nie ma zgody we wspólnocie na propozycję Francji i Niemiec zorganizowania szczytu Unia Europejska-Rosja z udziałem przywódców i zacieśnienia wzajemnych relacji. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że dyskusja była burzliwa, ale udało się doprowadzić do zgody co do tego, by nie ustępować Rosji w sprawie jej agresywnej polityki. Na koniec zgodziliśmy się wszyscy co do tego, w jakim formacie ewentualnie mogłoby kiedyś w przyszłości dojść do takiego spotkania i przede wszystkim pod jakimi warunkami. Znaczy pokazaliśmy, że porozumienia mińskie muszą być zrealizowane, a także jakie cele musiałyby być spełnione, aby do takiego spotkania doszło. Nie ma sensu nagradzać Rosji za jej agresywną politykę. Rozmowy w trakcie szczytu dotyczyły także m.in. migracji, zbliżenia z Turcją i wdrażania planu odbudowy po pandemii koronawirusa. Nowe koło poselskie Wybór Polska ma powstać w Sejmie. Chce je utworzyć troje posłów Prawa i Sprawiedliwości: Małgorzata Janowska, Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Giżyński. Posłowie zapowiedzieli odejście zarówno z klubu parlamentarnego, jak i z partii rządzącej. Tak swoją polityczną przyszłość widzi Zbigniew Giżyński. Będziemy przyglądali się merytorycznie wszystkim ustawom, które wpływają, propozycjom personalnym i w taki sposób będziemy do tego podchodzili bez żadnego uprzedzenia do jednej lub do drugiej strony sceny politycznej. Mamy wyciągniętą rękę do wszystkich, ponieważ Polska jest naszym wspólnym domem. W każdym aspekcie sprawy. Nie wykluczamy nikogo, na wszystkich jesteśmy otwarci pod każdym względem. Gdyby do odejścia trojga posłów faktycznie doszło, klub PiS będzie liczył 229 osób. Ostatnia doba pod znakiem burz i nawałnic. Ponad 15 tysięcy strażaków w akcji, ponad 3 tysiące interwencji w całym kraju. Alert wciąż obowiązuje dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam nadal spodziewane są burze z ulewnym deszczem. O szczegółach Marta Szulborska. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce, mówi brygadier Krzysztof Batorski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy głównie zabezpieczali uszkodzone dachy, zniszczone, zerwane dachy, budynki, wypompowywali wodę z posesji. Na szczęście w tych działaniach tylko jedna osoba odniosła lekkie obrażenia w powiecie nowosądeckim. Element porwany przez wiatr spadł tej osobie na nogę. Także dziś możliwe podtopienia we wschodniej części kraju, od Warmii i Kujaw po Małopolskę. Tam spodziewane są burze z ulewnym deszczem, zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nadal duże ilości deszczu, do 50 litrów wody na metr kwadratowy i grad jak najbardziej cały czas jest możliwy. Pory wiatru nieco mniejszy może być, do około 80-90 km na godzinę. Jak prognozują synoptycy, jeszcze tylko jutro burze z gradem mogą pojawić się na krańcach południowo-wschodnich. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dramatyczna w skutkach pogoda nie oszczędziła Czech. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku nawałnicy, która wczoraj wieczorem przeszła przez południowe Morawy. Wiatr osiągał prędkość 300 km na godzinę. Według czeskich władz było to najsilniejsze tornado, jakie kiedykolwiek nawiedziło ten kraj. Z Pragi Wojciech Stobba. Trąba powietrzna przeszła przez kilka miejscowości w okolicach Brzesławia i Chodonina. Zrywała dachy budynków, wyrywała drzewa z korzeniami i wywracała auta. Michaela Botowa, rzeczniczka służb ratowniczych kraju południowo-morawskiego, powiedziała czeskiej telewizji, że do szpitali przetransportowano 63 osoby. 10 z nich miało ciężkie obrażenia, 3 pacjentów nie udało nam się uratować. Mówimy tu tylko o tych, których przewieźliśmy do szpitali. Oprócz nich 10 osób udzielono pomocy na miejscu. Niektórzy sami zgłaszali się do szpitali. Trwają poszukiwania osób, które mogły zostać uwięzione pod gruzami zniszczonych budynków. Tysiące domów pozostają bez prądu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Trzy płyty Polskiego Radia mają szansę na tegoroczne Fryderyki za muzykę poważną. W kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa nominowano płytę Stanisław Moniuszko Sonety Krymskie. Wśród nominowanych znalazło się także wydawnictwo Polskiego Radia Semkow Brahms. Jak mówi Iwona Sobczyk z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, dyrygentowi zależało na zachowaniu linii czystego koncertowego wykonania. album nagrany przez NOSPR pod batutą maestro Jerzego Semkowa, na którym znalazły się 4 symfonie Johannesa Brahmsa. To jest rejestracja koncertu, który został zrealizowany już kilka ładnych lat temu, ale płyta ukazała się niedawno. No i cieszymy się, że znalazła się w tym szacownym gronie docenionych wydawnictw. Szanse na statuetkę w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna ma płyta Grażyna Bacewicz Sonaty na skrzypce i fortepian. Laureatów poznamy o 19.30. A już możemy się pochwalić, że serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 znalazł się w finałowej 15 plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 19 do 23 stopni grzmi w okolicach Zamościa i Nowego Sącza. Do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem dla wschodniej połowy kraju. To w sumie 9 województw. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny w dół. O, to super. Barbara, idziemy. Media Expert. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie tylko 4,99 za kilogramowe opakowanie. A polskie zielone ogórki aż 58% taniej. 2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Please watch me shabble me. Ilekroć pojawia się ten śmiech na antenie, to jakoś tak naturalnie uśmiech pojawia się na twarzy. 11 minut po godzinie 15. Gorillaz. Feel good w Trójce. Dzień dobry Państwu. Jadąc na zakończenie roku szkolnego córki, myślałem sobie, że w końcu złapiemy oddech. Ostatni dzwonek, wakacje, same przyjemności, a tu żona już przysyła informacje o płatności za kolonie. No i jak to pogodzić? Wszystko. Trochę będzie przyjemnie i trochę nieprzyjemnie. Aura sprawiła, że w niektórych częściach naszego kraju aż takich powodów do zadowolenia nie ma i przez jakiś czas na pewno nie będzie. Lato powitało nas ciepłym, pięknym słońcem, ale końcówka czerwca pokazała niszczycielską moc żywiołu. Burze, opady deszczu i gradu oraz trąby wyrządziły sporo szkody. Będzie o tym mowa w serwisach, a my w programie spojrzymy na burzę nieco z innej strony. Dokładnie zza obiektywu. Nie umkną naszej uwadze także wydarzenia z parlamentu. Partia rządząca traci większość w Sejmie. Trzech posłów chce współpracować, ale w ramach nowego koła poselskiego. O tym także więcej w serwisach, a my skupimy się dzisiaj jednak, proszę Państwa, na bezpiecznym wypoczynku, na bezpiecznych urlopach, na radości i wspólnym spędzaniu czasu wolnego. Sprawdzimy, gdzie Polacy chcą spędzać te wakacje. Porozmawiamy o bezpieczeństwie i uwaga, o przytulaniu. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Karol Gnat. Weekendowo i wakacyjnie zapraszamy do Trójki. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to your Trójka. Program trzeci. będziemy towarzyszyć Państwu w podróży, na plaży, w spacerze po lesie i długich rowerowych wyprawach. Trójka na wakacje przygotowała sporo ciekawych rzeczy. Proszę uważnie nas nasłuchiwać, bo w końcu są. Dzisiaj zaczęły się wakacje. A jeszcze przed południem w szkołach odbyło się uroczyste rozdanie świadectw. Niektóre z paskiem, inne bez, ale najważniejsze, że są. Co tam na nich napisano, to tradycyjnie zweryfikuje samo życie. Mają Państwo jakieś wspomnienia związane z zakończeniem roku, ze świadectwami? Może gdzieś zaginęły w drodze powrotnej do domu? Może niektórzy coś tam do nich domalowali, od choćby wspomniany pasek? 2273 to niezmiennie numer do redakcji. A teraz Kuba Witkowski i jego obserwacja z zakończenia roku szkolnego. Roku, który, przyznają Państwo, do normalnych na pewno nie należał. Witam kochana młodzież bardzo, bardzo serdecznie na u nas szkole uroczystym zakończeniu roku. Ktoś słuchający z boku mógłby uznać, że koniec roku jak koniec roku, ale ten rok szkolny należał do bardzo wyjątkowych, zwłaszcza dla dzieci. To one były zamknięte 7 miesięcy w domu w fatalnych, różnych sytuacjach. Mówi dyrektorka Pruszkowskiej Dziesiątki Mirosława Śliwińska, która przyznaje, że pandemia dała w kość wszystkim. A nauczycielka, logopedka i pedagogzka Agata Grzeniewska dodaje. Był to czas trudny i wymagający bardzo dużej elastyczności, bardzo dużej otwartości na nowe metody dydaktyczne, na nowe metody nauki, na przejście troszeczkę z takiego kontaktu osobistego, jednak do kontaktu przez ekran. Ja wam zadałam na dzisiaj pracę. Ja już zrobiłem. Super, to jutro będziesz miał wolne. Także do U mnie było bardzo ciężko. Generalnie te 7 miesięcy siedzenia w domu zdecydowanie nie pomogły. Ta wiedza tak średnio do głowy poszła i musiałam się sama uczyć w domu. Z klasą się nie widziałam 7 miesięcy. Dopiero jak przyszłam do szkoły, to pierwszy raz ich zobaczyłam. I był szok czasem, bo niektórzy się tak pozmieniali. Mimo tych trudnych czasów nam udało się bardzo wiele. Nasi uczniowie byli bardzo zaangażowani, bardzo pomagali nam rodzice w tych trudnych czasach. Śmiesznie bywało tak? Śmiesznie bywało też. Na przykład miałam spotkanie międzynarodowe. Córka wchodzi, coś chce, płacze. Syn zbiega z komputerem, bo coś mu się zepsuło. Czyli domowa tragedia przerodziła się w tragedię ogólnoświatową. Ogólnoświatową, dokładnie. Tragedia tragedią, ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Okazuje się bowiem, że trudne miesiące zdalnego nauczania mogą być też inspiracją do rozwoju na czas po pandemii. Myślimy o formie takich zespołów wyrównawczych, gdzie uczeń mógłby w każdej chwili ze swoim problemem zgłosić się do nauczyciela właśnie w formie online, chociażby w przypadku pracy domowej, która dla niego będzie zbyt trudna. To jednak dopiero po wakacjach, a teraz... Lato, lato, lato czeka. Na pewno miło spędzę ten czas. Ja z rodziną jadę jeszcze w Bieszczady, a potem do babci. Ja jadę na obozy. Jakie? Sportowe i jeden taneczny. I robimy remont z rodzicami. Lato. Lato, dyrekcja też ma wakacje? Czy dyrekcja ma wakacje? Dyrekcja od dawna nie ma wakacji. To podrążę. To gdzie dyrekcja najlepiej wypoczywa? Albo w jaki sposób? A jak powiem, że w szkole, to się wszyscy zdziwią. Natomiast najlepiej odpoczywam czytając książkę u siebie na tarasie i już wypożyczyłam sobie kilka pozycji z biblioteki. Pani mi odłożyła, pójdę, wezmę i tak będę chyba spędzała tegoroczne wakacje. A tam ciągle nie. Wakacje! Lato, lato, prawda, jakie to przyjemne. Od razu uśmiech pojawia się na twarzy, a ja muszę uwierzyć w to, że dyrekcja najlepiej wypoczywa w szkole. Wiem to z własnego doświadczenia. Mama, pozdrawiam cię serdecznie. A państwo i państwa dzieci, gdzie wybierają się w tym roku na wakacje? Babcia, dziadek, super. To najpiękniejsze moje wspomnienia, jeśli chodzi o mnie, ale to nie chodzi dzisiaj o mnie, tylko o państwa. 2273. Czekamy na telefony od naszych słuchaczy z propozycją, gdzie wyjechać i wypocząć w te wakacje. Nie musi być daleko. Najbliższe jeziorko i las będą w sam raz. 25 minut po godzinie 15. Cool Kids of Death. Już teraz w Trójce. We'll be right back. Program trzeci. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych. Zioła i jego safari w Trójce. Nie zwierzęta nam dzisiaj straszne, a pogoda. I jak było gorąco i upalnie, trochę narzekaliśmy, ale jak przyszły te dni z burzą, oj, to zrobiło się niebezpiecznie. Synoptycy donoszą dzisiaj o pewnym kontraście termicznym. Na wschodzie o kilka stopni jest więcej niż na zachodzie, ale to co ważne, to burze i opad deszczu i gradu. Te kolejne mogą pojawić się w województwie świętokrzyskim oraz na Podlasiu i Mazurach. Takie są przewidywania synoptyków na najbliższe godziny. Widać również wzrost aktywności burzowej na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku i w województwie łódzkim, a w tej chwili synoptycy na swoim Twitterze IMGW informują o tym, że występują lokalne burze, między innymi w Beskidzie Sądeckim i Niskim na wschodzie Podkarpacia, na Roztoczu i Mazowszu. Na Roztoczu charakteryzują się bardzo intensywnymi opadami deszczu, to nawet 40 mm na godzinę. Jeśli Państwo mają jakieś ciekawe doniesienia, obserwacje te pogodowe, proszę zostawić nam taką informację telefoniczną. 2 2 7 3, ale mamy telefony dzisiaj także w innych sprawach. Trójka. Program trzeci. Mam do dziś kapitalne, wspaniałe wspomnienia z 77 roku, kiedy to w gronie wspaniałych koleżanek, wspaniałych kolegów biegliśmy do szkolnego zagajnika, który był oddalony około kilometra. I tam żeśmy się delektowali winem marki Wino pod tytułem Okęcie. I każdy był zdrowy i się szanował. Pozdrawiam was ciepło. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No tak, jak się kończyło szkołę średnią, to można było sobie pozwolić na takie świętowanie. O świadectwa pytam państwa dzisiaj i o zakończenie roku. O wspomnienia takie, które zapadły gdzieś głęboko w pamięci. 2 dwójki i 7 trójek. Nasza linia cały czas dla państwa i do państwa dyspozycji. Trójka. Program trzeci. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every vato, from New York to L.A. Asking why she do that thing. She says it's always been that way. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Daddy? Ask her what the deal is. This is what she said. Torba do dziadków spakowana stała od tygodnia. Ostatni dzwonek był miodem na uszy i początkiem kolejnej wakacyjnej przygody. U państwa też tak było? Robert z Piotrem przyjeżdżali z Dolnego Śląska. Sebastian, Damian i Kamil czekali już na miejscu. Czekało się cały rok, by znów się zobaczyć. To pierwsze spotkanie. Uściski, mój Boże, jakie to było piękne wszystko. A nie było telefonów, internetu, nie mieliśmy kontaktu. Jedyne, co nam o sobie przypominało, to wspomnienia z zeszłego roku i wspólnie przeżyte przygody, które ani babci, ani dziadkowi nie przechodziły nawet do głowy. Może i lepiej, że o wszystkim nie wiedzieli. Wierzymy, że niektórzy z państwa już mają wszystko zaplanowane, ba, są tacy, którzy już wracają z urlopów, proszę ostrożnie wracać do domu, ale my w Trójce jeszcze planujemy, dajemy sobie czas i upust fantazji, to jeśli chodzi o prowadzącego, ale zachęcam państwa także, którzy uwielbiają projektować w myślach, by podzielili się z nami jakąś futurystyczną wycieczką z wyobraźni, choć chodzimy też twardo po ziemi. Pytamy państwa, gdzie najchętniej wyjechaliby na ten urlop, a te pytania zadawała Martyna Masztalerz. Ciężko było się dziś umówić w biurach podróży na rozmowę. To znak, że urlopy tuż, tuż. W końcu jednak mi się udało i pani Barbara Majewska, tour operatorka, zdradziła mi, że w planach rodaków na wakacje sporo się w tym roku zmieniło. Do tej pory najczęściej moi turyści wybierali się do Turcji. W tej chwili, ponieważ wracając z Turcji okazuje się, że niektóre osoby muszą iść na kwarantannę, zaczęły się właściwie te decyzje przenosić na Grecję i najczęściej moi turyści wybierają się do Grecji. Bardzo popularna jest nadal Hiszpania, która zaczęła nas przyjmować właśnie bez testów, bo wpisała nas na tą listę bezpieczną, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że Wyspy Kanaryjskie rządzą się swoimi prawami i tam test trzeba mieć, jeżeli się oczywiście nie jest osobą zaszczepioną. Popularna jest też Bułgaria, gdzie trzeba mieć test, jeśli nie ma się dowodu szczepienia, oraz Albania, która nie wymaga testów. Jednak będziemy mieć problem po powrocie z Albanii, bo w Polsce czeka nas kwarantanna. To słowo kwarantanna zdominowało nasze wakacyjne plany, podkreśla Barbara Majewska i dodaje, że osobom zaszczepionym jest w tej chwili zdecydowanie łatwiej podróżować. My tu gadu o zagranicznych wojażach, a wielu Polaków nie myśli wcale o dalekich wycieczkach, a o podróży. W Polskę. W Polskę, a gdzie? Tak, na Kaszubie, to samo miejsce, gdzie w zeszłym roku. Tradycyjnie już. Tak, tak. No spokój, cisza, mało ludzi, dużo lasów, jezior dookoła. I jakieś takie bardzo odległe zakątki. Wystarczy, że będzie coś daleko od miasta, tak? I bez gwaru, na pewno nie jakieś kurorty, tylko raczej mniejsze mieścinki, może jakaś wieś. Ja zawsze wybieram Bałtyk. Taki wybór należy jednak szybko sformalizować. W wielu nadmorskich pensjonatach jest już bowiem bardzo ciasno. Jest bardzo duże zainteresowanie w tej chwili noclegami i no, wyjątkowo w tym roku rezerwacje mocno wyprzedzone, chociażby z tego względu, że jesteśmy właśnie ograniczeni troszeczkę ilościowo, to już terminów wolnych na czerwiec i lipiec praktycznie nie ma. Mówiła właścicielka jednego z ośrodków wypoczynkowych w Jastrzębiej Górze. No cóż, jeśli nie zdążymy zarezerwować urlopu nad morzem, zawsze możemy wybrać się na Mazury albo w Tatry. No chyba, że Tatry czy Mazury są w ogóle pierwszym wyborem, to wtedy Bałtyk zostaje nam jako alternatywa. Są tacy, którzy kochają północ, a w drugiej kolejności południe i na odwrót. Ja przed tym, jak Martyna Masztalerz opowiedziała Państwu tę historię, opowiedziałem z kolei moją historię dziecięcego wypoczynku u dziadków i żeby była jasność, dziadkowie nie mieszkali na Wyspach Kanaryjskich, ale tak sobie myślę, że kiedyś z bratem wymyśliliśmy taką rzecz, że rzeczywiście dziadkowie posadzili nas na kwarantannę. 12 minut i będzie godzina 16, Guns N' Roses w Trójce. Chcieliśmy dzisiaj z Państwem odwiedzić te miejsca, gdzie będziemy wypoczywać i trochę z wyprzedzeniem, wierząc jednak w Państwa oczywiście mądrość i dojrzałość, przypomnieć pewne podstawowe zasady bezpieczeństwa, bo one są zawsze potrzebne. Każdy ma je w pamięci, ale jak sobie takie odświeżymy, pomyślimy chwilę o nich, to łatwiej nam przyjdą w tym momencie, w którym powinny do głowy. Upalna pogoda zachęca nas oczywiście do wypoczynku nad jeziorami, rzekami i morzem. Zresztą przed chwilą Państwo mówili o tym także na naszej antenie w relacjach naszych reporterów. Policja przypomina jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. No i tu przychodzi statystyka okropna. Każdego roku o niej mówimy. Dopiero co wakacje się rozpoczęły. Ciepło jest od 2-3 tygodni, a w tym roku utonęło już 116 osób. Dziś rozpoczęła się kolejna odsłona akcji informacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. I nad jeziorem Zagrzyńskim był dzisiaj także nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Wakacje! Dzisiaj było zakończenie roku szkolnego. Ja będę wypoczywać nad wodą, chyba tutaj na plaży. Nad morzem będę. Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeśli chodzi o młodzież, no niestety przebywa bardzo często nad wodą. Tutaj ubolewamy nad tym i apelujemy do rodziców, do opiekunów, aby te młode osoby nie pozostawały jednak nad wodą bez opieki, by bezpośredniej takiej opieki, na pewno z małymi dziećmi, to trzeba wręcz do wody wchodzić, trzymając je za ręce. Zaraz tak widziałem, jak ktoś skakał na główkę do wody. Nie wiem, ale nie wynosił się z wody. 2 tygodnie temu skok na główkę z mola na dzikiej plaży w Nieporęczy. Młody człowiek niestety po iluś piwach postanowił rozpędzić się z mola i skoczyć na głowę. Wynurzył się już bezwładny spod wody. Całe szczęście, że jakiś kolega był w pobliżu, który go, nie wyciągając z wody, na całe szczęście docholował do brzegu, zawiadomił nas. Pamiętajmy, że właśnie tego typu zachowanie, czy skok na głowę, czy skok na nogi, może doprowadzić do nieodwracalnego urazu kręgosłupa. No i wtedy będziemy mieć niestety pamiątkę do końca życia. Wisła jest tak niebezpiecznym akwenem. Podkomisarz Kinga Czerwińska, komisariat rzeczny Policji w Warszawie. Szczególnie na odcinku warszawskim, gdzie ona jest momentami uregulowana, to powoduje, że nurt jest dosyć silny. Ja widziałam, jak ktoś na materacach, jak była czerwona flaga, tak daleko odpływał. Dmuchane zabawki sprawiają nam dużo kłopotów. Póki jesteśmy blisko brzegu, z taką dmuchaną zabawką to dobrze. Dmuchana zabawka jest bardzo wywrotna. Szczególnie na obszarach morskich to jest wiaterek od brzegu, który takiego flaminga wypycha. No i możemy się obudzić, a miałem sam kiedyś taki przypadek, to znaczy jako sternik skutera wodnego nad morzem, że już poza linią widoczności brzegu, sam osobiście panią obudziłem na takiej zabawce, bo pani po prostu spała. Ja widziałem jeszcze, jak ktoś, jak była czerwona flaga i była sinica, wchodził z dziećmi do wody. Lekcja zrobiona dorosłemu przez dziecko. Zastępca komendanta głównego policji, inspektor Roman Kuster. Zrobiona tacie przez jego syna czy córkę. Zwrócenie uwagi, że niewłaściwie zachowuje się nad wodą, że spożywa alkohol i wchodzi do wody, jest lekcją najtrudniejszą i najbardziej dotkliwą. W samym roku ubiegłym utonęło 460 osób, a w okresie wakacyjnym 210 osób. Główną przyczyną tonięcia 30 spośród tych 210 osób to był alkohol. Więc to, co bardzo często powtarzamy, jeśli spożywałeś alkohol, nie wchodź do wody. Bojka SP, coraz więcej osób kupuje, to nie jest drogie naprawdę, i pływa z czymś takim. To jest taki sprzęt, który popularnie jest znany z serialu Baywatch. Tak, czyli słoneczny patrol, czyli tak zwana pamelka. To nawet dlatego byśmy mogli sobie to zakupić, żeby tak się poczuć właśnie jak w serialu, a na pewno będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstwa, jakie niesie taki sprzęt. Bezpiecznie! Bardzo dziękujemy za te życzenia. No tak, oby te wakacje były bezpieczne, bo bezpieczny wypoczynek to dobry wypoczynek. To czas naszego prawdziwego relaksu, zapomnienia o naszych codziennych obowiązków i nie ma co sobie ich dokładać, szczególnie kiedy wyjeżdżamy nad morze, nad jezioro, ale też w góry, bo o bezpieczeństwie w górach mówić będziemy. Kilka prostych patentów, prostych wskazówek i słów, o których trzeba pamiętać, a jednak czasem o nich zapominamy. Tego bezpiecznego Państwu wypoczynku życzymy. Za chwilę serwis w Trójce, bo do 16 pozostało nam niespełna 7 minut. Turn on the light, now the

ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i assistance w cenie. W razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikatu S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Nowa kuchnia? Tak. Funkcjonalna, trwała, a do tego pełna korzyści. Bo teraz w Leroy Merlin możesz otrzymać nawet do 2000 zł na kolejne zakupy. Wybierz kuchnię z nowej kolekcji i odbierz 100 zł za każdy wydany 1000. Kuchnie z 25-letnią gwarancją czekają w Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Jak brzmią wakacje, kiedy ubezpieczysz się w PZU? Brzmią beztrosko, jak szum fal, a nie szum zalanej łazienki. Wyjeżdżając na wakacje, ubezpiecz nie tylko wyjazd, ale i swój dom, bo na niego też mogą czekać różne atrakcje. Sprawdź w oddziale u agenta lub na dompzu.pl. PZU. Możesz na nas polegać. Już teraz zaplanuj z internetowym sklepem Lidla aktywny wypoczynek nad wodą. Dwukomorowa deska do pływania SUP renomowanej marki Mistral z wiosłem, pompką i wieloma akcesoriami w zestawie. Hit! 1499 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy.